I drink coffee. That's the difference between us. Like me, he wears a wide striped shirt. And like him, I read the evening paper. He doesn't see my secret glance. I don't see his secret glance. He's quiet and so am I. He's quiet and so am I. Something. A black cat walks between us. I feel the midnight of its fur. He feels the midnight of its fur. A black cat walks between us. I don't say to him, the sky today is clear and blue. He doesn't say to me, the sky today is clear. He's watched and the one watching. I'm watched and the one watching. He's watched and the one watching. And I'm watched and the one watching. I move my left foot. He moves his right foot. I hum the melody of a song. He hums the melody of a similar song. I wonder, is he the mirror in which I see myself? I move my left foot. He moves his right foot. I move my right foot. He moves his left foot. I hum the melody of a song. He hums the melody of a similar song. I wonder, is he the mirror in which I see myself? And I turn to look in his eyes, but I don't see him. I turn to look in his eyes, but I do not see him. I hurry from the cafe. I think maybe he's a killer, or maybe a passerby who thinks I am a killer. Maybe he's a killer, or I am a killer. He is afraid, and so am I. He is afraid, and so am I. He is crying. Mówiłem, że to duże coś będzie. Przyznaję, że wstrząsnęły mną te dźwięki i będę sprawdzał, co jest dalej, bo to jest najnowsza płyta wydana w październiku, w listopadzie bądź w grudniu już, ale muszę sprawdzić coś więcej, bo to jest zespół z potężną już dyskografią, włącznie z albumami, z b-side'ami itd., itd., więc jest tu czego słuchać. No, sprawdzimy. Może wspólnie? Proszę dać znać. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. A teraz spojrzenie nie na zegar, tylko w kalendarz, bo jutro urodziny swoje obchodzić będzie Marianna i ona ma swoje miejsce zawsze na koniec roku w mikrokosmosie. Now we come to what I call Junkies Corner. And of course we start with the great Sister Morphine. Here I lie in my hospital bed. Tell me, Sister Morphine, when are you coming round again? Oh, I don't think I can wait that long. You see, my pain is so strong. All the other patients say they've never seen a man with such pain. the ambulance sound in my ear. Tell me, Sister Morgan, how long have I been lying here? What am I doing? Sister Morphe, I'm just trying to score. They see. Please, Sister Morphe, turn my nightmare into dream. Oh, can't you see I'm fading by? And that this shot will be my life. Some cocaine, lay your cool hands on my head. Hey, come on, Sister Morphe, better make up my bed. For you know, and I know, in the morning I'll be dead, and you can sit around. And you can watch the clean white sheets stain red. We'll be right back.

along the canal and up the Goulburn Road. Sweet little sleep. Our dreams are yours to keep. Sweet little sleep. Our dreams are yours to keep. Wszystkiego najlepszego, droga Marianne. Jutro będzie swoje urodziny obchodzić, a to, czego słuchaliśmy, to z albumu No Exit sprzed 3 lat, z albumu koncertowego wydanego z okazji 50-lecia działalności Marianne Faithfull. No dobrze, skoro jesteśmy przy takich okazjonalnych, okazjowych nagraniach, no to ostatnia okazja, żeby tego utworu w tym roku posłuchać. Thank you. Ja sobie trochę życzę, żeby w przyszłym roku Hope Sandoval nas swoim głosem uraczyła. Może się uda, dobrze by było, gdyby tak się stało. Zresztą takich artystów, którzy powinni wrócić, myślę, że każdy z nas taką listę posiada. No dobra, na początku grudnia mówiłem o tym, ale nie miałem okazji, nie dało się wtedy zaprezentować. Dzisiaj z wielką przyjemnością prezentuję, bo w końcu płyta trafiła i pod strzechy. Prezentuję to niezwykłe wykonanie Trenta Reznora, Atticusa Rossa. Klasyka ponad klasyki. Reznor, Atticus Ross, The Watchman, serial telewizyjny. Jeżeli chodzi o te rzeczy, które chciałbym wspomnieć, bądź chciałbym przeżyć w przyszłym roku, no to jest jeszcze jeden koncert, który odbył się w marcu, a chciałoby się więcej, więcej i więcej. Muzyka. For us all and leave us only with a song. We can no longer Nasi stali słuchacze z Puszczy Białowieskiej napisali: na takie podsumowanie roku czekaliśmy. A no właśnie, a to nie jest podsumowanie roku. Może te 10 minut Madrugady dzisiaj to podsumowanie roku, a to tak nie chciałem, żeby tak było. A proszę, a jednak, może to rzeczywiście najważniejszy koncert tego roku, jak parę osób twierdzi. I życzyłbym sobie i Państwu również, żeby w przyszłym roku też takie koncerty, niekoniecznie tego konkretnego zespołu, takie koncerty roku się zdarzały. A jeszcze jedno zdanie o tym utworze przed momentem. Jakiż on potężny, za każdym razem, kiedy go słyszę. Jaki on potężny. Jeszcze dziwny niebieski kolor przed nami. Do it. Jeśli się nie mylę, to był jeden z pierwszych utworów, jaki panowie nagrali wspólnie jako Madrugada. No to odległe czasy już. No to co? Dzisiaj kropki nam się trochę rozsypały. Są kropki w zupełnie nieodpowiednich miejscach. To nic. Gus Coombs jeszcze raz dzisiaj wystąpi. Scoopy Oaks. Came upon the oaks, I told him about the episode. Didn't want to find all the things I was looking for. Came upon the oaks, I told him about the episode. Another hero's gone, another one to tear you up. Plan to occupy with no rewards and no reply when you're down. They talked about being strong and waiting on to rip you off. Another ruse gone, another one to shake you up. No rewards and no reply when you're down and out of heart, and you can feel the answers hiding. Thank you. To Gaz Coombs z tej epki Sheldonian, która przed chwilą się ukazała. No i połowa epki dziś Państwu zaprezentowana. Prawie na do usłyszenia jeszcze Becca Mancari. Dziewczyna, która zadebiutowała 2 lata temu i z tego jedynego albumu dzisiaj będzie nagranie, ale myślę, że ona właśnie zepnie w całość te nagrania, czy to Mazzy Star, czy Trenta Reznora, czy Madrugady przed chwilą, czy nawet Gaza Coombsa i Balu i tak dalej, więc Good Woman prawie na do usłyszenia.